पढ़ोगे और फिर पढ़ लोगे तुम्हें पता लगेगा। सिर्फ नमूना मैं बतलाता हूं। पहली आयत सत पढ़ लीजिए। पहली आयत है तरगीब के लिए कि ये आयत पढ़ लो। वाद अल्लाह लदीना मनु, तरगीब है। अल्लाह ने वादा किया है जिन्होंने इस मसले को मान लिया, और अमिलुस सालिहात, जिन्होंने इस मसले को फैलाया। लहुम मकरतुन वाजु नदीम, जार मजरूर मुकदम है। लहुम खास इन लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से बख्शिश है, तमाम गुनाह अल्लाह इनको माफ कर देगा और अल्लाह इनको बख्शिश दे देगा, अल्लाह इनको बचा देगा। वाजरुन अजीम, अल्लाह इनको अजर दे देगा। फिर पंद्रह आयत पढ़ लो। यहदी सोलह, यहदी बिहिल्ला मन तबादलाम वहीन जुलमात इलन्नूर। जो लोग ये मसला बयान करते हैं अल्लाह उनको मजबूत रखेंगे तौहीद पर, ईमान पर। वहीन जुलमात इलन्नूर, और अल्लाह उनको तारीकी से निकाल देगा। वहदीम इला सिरात मुस्तकीम, और मजबूत रखेगा इनको सिरात मुस्तकीम पर। फिर 19 नंबर आयत पढ़ लीजिए। या अहल किताब जाकुम रसूलुना फकत जाकुम बशीरुम व नज़ीर, और लोगो मैं बिशारत देने वाला हूं तुमको, अल्लाह तुम्हें जन्नत दे देगा। व नज़ीर, और मैं डराने वाला हूं तुमको, मत गाओ जहन्नम में जाओगे। ये बिशारत और तरगीब की आयतें हैं। मैं तुम्हें बिशारत देता हूं, खुदा तुम्हें जन्नत दे देगा और तुम्हारा खुदा और करीम तुम्हारे गुनाह माफ की जाएंगे। आओ बिशारत सुन लो और अल्लाह का जो हुक्म है वो मान लो। मैं बिशारत देता हूं तुमको। और फिर 35 नंबर आयत, या अय्युहल्लज़ीना मनुत्तकुल्लाह, ए लोगो अल्लाह से डरो। वब्तगू इलैहिल वसीलता, और कोशिश करो अल्लाह की कुर्बत। वसीला माने कुर्बत, लोगों ने गलत माना किया वसीले का। मदारिक रहते हैं अल वसीला तो किया है अत्ताआत व नहय अनिल मुनकरात। वसीला किया है अल्लाह की ताक और मुनकरात से बचना। सात मुफसिन कहते हैं, हे लोगो बचो, इत्तकू हराम मत करो। वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह के नजदीक हो जाओ। आओ मसला बयान करो ताकि अल्लाह तुमको नजदीक कर ले। और 44 नंबर आयत पढ़ लीजिए। इन्ना अंजलना तौरात फला तखशौन्नास, ओ लोगो अल्लाह से डरो, लोगों से मत डरो। पीरों से क्यों डरते हो? वख्शौनी, और मुझसे डरो। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, और पसंद न करो ये चंद रोज़ दुनिया कि मेरे हाथ से निकलेगा नजर नहीं आत। आओ पढ़ लो, बयान करो इस मसले को। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, ये चंद रोज़ दुनिया मत खरीदो। आओ और मान लो इस मसले को। और फिर 55 नंबर आयत तरगीब की, इन्नमा वलीकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, अगर तुम कहते हो कि मेरा कुंभ मुझसे बिगड़ जाएगा और मुझसे लोग लूट जाएंगे, खफा हो जाएंगे, परवाह मत करो, खुदा तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम इस मसले, क्योंकि इस मसले में लोग खफा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इन्नमा वलीकुमुल्लाह व रसूलुहु, यकीनन तुम्हारा दोस्त अल्लाह होगा, अल्लाह का रसूल। वलमुमिनून वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जिन्होंने मान लिया तौहीद, परवाह मत करो, सबको छोड़ दो, इनको तर कर दो, अल्लाह पे एतमाद करो। वो मैयत अल्लाह व रसूलहू, और वो जो अल्लाह की किताब की तरफ आ गया। वल्लज़ीना आमनू फइन्न हिज़्बल्लाह, ये अल्लाह का जमात हुआ। हुमुल ग़ालिबून, और ये गालिब रहेंगे दुनिया व आखिरत में। आप पढ़ लो इस मसले को ताकि तुम गालिब हो जाओगे। फिर 63 नंबर आयत पढ़ लो। वलो अन्ना हलल किताब, अगर कुरान वाले, किताब वाले आमनु, इस मसले को मान ले, वत्तकौ, और जान बचाए नजर नियाज से, लकफरना अनहुम सैयातिहिम, हम उनके तकालीफ दूर करेंगे दुनिया में, दुनिया में खुशी से जिंदगी बसर करेगा। वला अदखलना हूं जन्नत नईम, लाम लाए इस पर, मैं इनको जहन्नम में पहुंचाऊं, जन्नत में पहुंचा दूंगा अगर ये मसला मान ले, बयान करे। ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل اور اللہ کا حکم مان لے لاکلوا من فوقہم بڑے بڑے لوگ ان کے پیروں میں پڑیں گے من فوقہم بڑے بڑے لوگ ان کے دعوے دار ہوں گے ومن تحت ارجلہم اور نیچے لوگ ان کے دعوے دار ہوں گے اوپر سے برسے گا ان پر نعمتیں اور نیچے سے برسے گا ان پر نعمتیں اگر یہ اس مسئلے کو مان لے اور اس مسئلے کو بیان کرے پھر آخری صورت میں بشارت کی پڑھ لو قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم جن قیامت میں اللہ فیصلہ دے گا دنیا میں جس نے سچ کہا تھا سچ کیا یہ مسئلہ بیان کیا تھا لہم جنات تجری من تحت النار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہوگا بشارت ان کی آیت بھی ایسے لائیں مت ڈرو مسئلہ بیان کرو لوگ اگر تم سے خفا ہو جائیں گے اللہ اور رسول تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہارے ساتھ معاون رہے گا لہم جنات تجری من تحت النار اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لایا ردن علی المشرکین مشرکین پر رد قیامت قائم ہوگا اور سب پیش ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام بھی پیش ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب سورة میں چار مسئلے تھے ایک مسئلہ اللہ کے تعظیم اور ان کے نام پہ نظر نیاز دینا درست ہے اور دوسرا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ نظر نیاز دینا غلط اور شرک اور کفر ہے وہ چیز حرام ہو گئی ہے اور یہ عقیدہ شرک کا ہے تیسرا مسئلہ اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے حرام کی ہیں تو حرام سمجھو اور مخلوق نے جن چیزوں کو بند کیا ہے کہ اس کے کرنے سے پہننے سے نقصان پہنچ سکتا ہے غلط ہے اس کو پہن لو اور کر لو اور سورت دس حصے تھا اول حصے میں یہ چار مسائل تھے اور دوسرے حصے میں ان امور کا بیان تھا جس کے کرنے سے انسان مضبوط ہوتا ہے الامور المصلحۃ للامتثال اور تیسرے حصے میں ان قوموں کا بیان تھا جنہوں نے ان مسائل میں تحریف کی انکار کیا تو ان کا انجام کیا ہوا اور چوتھے حصے میں ان متکاثرین سستوں کا بیان تھا جن قوموں نے سستی کی اللہ کے حکم میں تو یتی ہوں پھر ارتھ ہو گئے اور اس کے بعد ترغیب تھی کہ نہایت جوش سے ہمت سے اس مسئلے کو بیان کرو اور یہود نصارہ کے حالات ان سے تبیہ اور بائیکاٹ اور مومن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب تبلیغ ایک انسان نظر نیاز غیر اللہ کا کلی کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو علم ہے جب کوئی انسان کسی اور کے نام پہ منت دیتا ہے نظر دیتا ہے تو سب سے پہلے وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ فلان نے میری منت مان لی اور فلان نے میرے نام پہ نظر نیاز دیا تو شرک فی علم سب سے پہلے اس کے دل میں آتا ہے تو سورت پر تنویر یعنی روشنائی آخری سورت میں عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے یاد کر وہ وقت جب تمام عالم تمام مخلوقات علی صعید واحد ایک ہی میدان میں عدالت عالیہ میں حاضر ہوں گے تو سب سے پہلا فیصلہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے سبب سے ہدایت پا گئے ہیں اور بہت سے ان پہ گمراہ ہو گئے ہیں بہت سے لوگ ان عیسیٰ علیہ السلام کو الہ سمجھاتا اور ان کا عبادت کیا تھا تو خدا نے کریم عیسیٰ کو پیش کرے گا اور عیسیٰ جی پوچھے گا کیا عیسیٰ تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ سمجھو، کارساز سمجھو، سب مخلوقات سنیں گے اور دیکھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام عدالت عالیہ میں پیش ہیں اور اللہ ان سے پوچھتے ہیں کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے کارساز حاجت روا سمجھو، میری عبادت کر لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ نہیں، بلکہ ادب سے کہے گا اول اللہ کا تقدیس اور اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے. قال سبحانک ما یکون لی، اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کون الہ ہو سکتا ہے، اور میں اس کا لائق ہوں، یہ مجھے مناسب ہے، میں تو عبد ہوں، میرے ساتھ یہ مناسب ہے. ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں وہ بات کہوں جو میرے ساتھ مناسب رہو، حق مناسب. یہ بات کہ میں مخلوق سے یہ کہوں کہ مجھے پکارو، میرے نام پہ نظر نیاز دے دو، یہ میرے لیے مناسب ہے اور یہ میں کہہ سکتا ہوں. ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہے، وقد علمتا، اللہ تجھے پتا ہے، پہلے اللہ کا تسبیح بیان کیا اور پھر اپنے نفس کو عاجز دکھلایا، اور تیسرے نمبر پر اللہ کے علم وسیع بیان کیا. یہ ادب کے الفاظ ہیں. بے ادب لوگ کہتے ہیں نہیں کیا ہے، لیکن ادب والے لوگ ایسی بیان دیتے ہیں. عدالت عالیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیش ہے اور اس عدالت عالیہ میں جواب دیتا ہے، عرض کرتا ہے. لوگ سنتے ہیں، نصارہ، یہود، مشرکین سب موجود ہیں اور سب دنیا کا امام پیش ہے، پیر، فقیر، ولی تو سب اس کے خاک کے پاؤں کی خاک ہیں، اور وہ عدالت عالیہ میں بیان دیتا ہے. ان کنت قلت فقد علمتا، اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو تجھے پتہ ہے. تعلم ما فی نفسی، تجھے علم ہے میرے دل میں جو کچھ ہے، تمام مخلوقات کے دلوں میں جو کچھ ہے تجھے ہی پتہ ہے. ولا عالم ما فی نفسک، اور تیرے علم پر ہم عالم نہیں ہے، ہم تو بیچار ہیں، مخلوق ہیں، مجھے پتہ نہیں. علم کلی اللہ کے لیے ثابت کیا اور اپنے نفس کو عاجز بتلایا، اور سب سے پہلے یہ ثابت کیا کہ مجھے پتہ نہیں ہے. ردن علی المشرکین، انکا انت علام الغیوب، علام مبالغے کی صیغہ ہے اور غیوب جمع ہے، تو دونوں سے مراد جمع لے جاتا ہے. یقیناً تجھے پتہ ہے سب کچھ کا، علام تجھے ہی پتہ ہے سب کچھ کا، ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ کی تعظیم بیان کی اور اپنے نفس کو عاجز بتلایا اور علم کلی اللہ کے لیے ثابت کیا. اچھا تم نے کچھ نہیں کہا ہے؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، میں نے ان سے نہیں کہا ہے مگر وہ بات کہی ہے جو آپ نے مجھے فرمایا تھا، آپ نے جو ارشاد کیا تھا، حکم دیا تھا، میں نے وہ کہا ہے. وہ بات کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے تو یہی کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، مجھے بھی اس نے پالا ہے، میں بھی مربوب ہوں، آپ بھی مربوب ہیں. میں نے تو کہا ہے کہ جس نے تم کو پالا ہے، جس نے تربیت دی ہے، روزی دی ہے، رزق دیا ہے، تو اس کے نام پہ دے دو. میں نے کب کہا ہے ان کو کہ میرے نام پہ دے دو؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، ہاں جب میں تا ان میں تمہیں اس حالت کا بیان دے سکتا ہوں کہ فلان نے مان لیا، فلان نے نہیں. فلما توفیتنی، اور جب تجھ نے جب مجھے اٹھا لیا، لے لیا، توفا لے لیا، اٹھا لیا، لے لیا، پھر تو ہی نگہبان ہے. وانت علی کل شیء شہید، اور سب کچھ تیرے سامنے ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے عبدیت ظاہر کی اور یہ ثابت کیا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ردن علی المشرکین، اور مشرکوں ان کو پتہ نہیں ہے، تو تم نظر نیاز کیسے دیتے ان کے نام پر؟ سب سے پہلے تو علم ضروری ہے کہ وہ تمہارے حال سے واقف ہو. وہ تمہارے حال سے واقف نہیں ہے تو تم کیسے ان کے نام پہ نظر دیتے ہو؟ ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر آج ان کو سزا دیتے ہو تو سب محتاج ہیں تیرے. وان تغفر لهم، اور اگر تم ان کو بخشش دیتے ہو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ دو لفظ آئے. قرآن کا قائل ہے جب آیت ختم کر دیتا ہے تو دو لفظ اکثر لاتے ہیں، اس کو تمکین کہتے ہیں، یعنی دل میں بٹلانا. اور اتمام جملہ، ہم معافی اس واسطے دیتے ہیں اگر ہم انتقام لے لیں تو دشمن کل ہم سے انتقام لے لے گا، مگر اللہ آپ ایسے نہیں ہیں، آپ عزیز ہیں، آپ غالب ہیں، تو آپ اگر بخشش کرتے ہیں تو آپ عجز سے بخشش نہیں کرتے، آپ غالب ہیں، قہار ہیں، عزیز ہیں، آپ کے بخشش ہمارے جیسا بخشش نہیں ہوگی، اور اگر تم بخشش نہیں کرتے ہو اس میں بھی تیری حکمت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آج ذکر کیا، قرآن میں ذکر کیا، ردن علی المشرکین. تمام صورت میں جو مضمون چلایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ غیر کی نظر نیاز مت کرو، اس لیے کہ ان کو علم نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ وہ عالم ہو، جب وہ عالم نہیں ہے تو ان کے نام پہ کیوں تم نظر دیتے ہو اور کیوں تم ڈرتے ہو کہ فلان بابے نے منع کیا ہے ہم نہیں اس کو کر سکتے ہیں. تو صورت میں یہ تین چار مسائل تھے اور رد شرک فعلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. سورۃ انعام اس سورت کے دو حصے ہیں اور سورت میں دو مضامین ہیں. اول مضمون ہے رد شرک فعلی، رد شرک اعتقادی. شرک اعتقادی کی تفسیر ہم نے کئی بار کی، عقیدے میں شرک کرنا. اور شرک معظم چار چیزیں ہیں، یہ چار چیزیں شرک معظم ہے. ایک ہے کہ ہر وقت علم مخلوق کے لیے ثابت کرنا، اس کو کہتے ہیں شرک فی العلم. اور دوسرا مخلوق کے لیے تصرف طاقت نفع نقصان کا ثابت کرنا، کہ فلان کا طاقت ہے جس سے ناراض ہو جائے تو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ایک ہے نقصان اسباب ظاہریہ کے ساتھ، اور ایک نقصان ہے الوہیت کا، کہ ظاہری اسباب نہیں ہے اور تکلیف دے سکتا ہے، یہ قدرت ہے الوہیت کا. ایک تو ہے اسباب کے ماتحت، بندوق سے مار سکتا ہے، لاٹھی سے مار سکتا ہے، تو یہ نقصان ہے تحت الاسباب. ویسے ہی ایک علم ہے تحت الاسباب، دیکھ لیا، سن لیا، پہچان لیا، اور ایک علم فوق الاسباب، کوئی سبب نہیں ہے، دیکھنے کی آنکھ نہیں ہے، سننے کی کان نہیں ہے اور سمجھتا ہے، اس کو کہتے ہیں علمی الوہیت. اور ایک قدرت تحت الاسباب، اسبابوں سے مارنا، نقصان پہنچانا، یہ عبد کر سکتا ہے. اور ایک ہے بغیر اسباب کے، نہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، نہ اس کا ہاتھ ہے اور مجھ پہ چارپائی پلٹ کر سکتا ہے، مجھے تکلیف دے سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں شرک فی تصرف. اور تیسری قسم شرک ہے، شرک فی دعا. ایک تو بلانا ہے اسباب کے تحت، سامنے بیٹھا ہے، سنتا ہے، اس کو بلاتے ہو. اور ایک پکارنا ہے، فریاد کرنا ہے، ظاہر نہیں دیکھتے ہو اور پکارتے ہو میری امداد کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں پکارنے الوہیت کا. اور چوتھا قسم وہ عبادتیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں مخلوق کے لیے کرنا، شرک اعتقادی. اس واسطے ہم اس کو کہتے ہیں کہ صرف عقیدے میں شرک آئے تو کافر ہوا، زبان سے نہیں کہا، مگر عقیدے میں رکھ لیا کہ فلان پیر میرے حال پر واقف ہے، فلان پیر مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، فلان پیر میری امداد کر سکتا ہے جب میں اس کو پکاروں، فلان پیر کے لیے نظر مجھ پر واجب ہے، گیارہویں واجب ہے، صرف عقیدے میں آیا تو اس کو کہتے ہیں شرک. یہ انسان مشرک ہو گیا، ہمارے سے ہبت ہو گئے. تو سورۃ انعام میں رد شرک اعتقادی بھی اقسام کلہا، شرک اعتقادی کی تمام اقسام لاتا ہے، رد کرتا ہے اس پر کہ عالم لکل شیء ایک ہی اللہ ہے، اور رد کرتا ہے اس پر کہ متصرف تمام چیزوں میں ایک ہی اللہ ہے. اور رد کرتا ہے اس پر کہ پکارنے والا، مدد دینے والا، اسباب کے بالا، اسباب کے سوا ایک ہی اللہ ہے، اور وہ عبادتیں جو الوہیت کے ساتھ مناسب ہے وہ صاف خالص اللہ کے لیے ہیں. 119 آیتیں، 118 آیتیں رد شرک اعتقادی میں ہے. اس سورت کے دو حصے ہیں، اول حصے میں 118 آیتیں ہیں، اور 118 آیتوں میں چار قسم کے شرک لائے گئے ہیں. رد شرک اعتقادی بے اقسام ہے، شرک اعتقادی کی تمام اقسام لایا ہے اور اس پہ رد کیا ہے. اور دوسرا حصہ آیت 119 سے شروع ہے اور اخیر تک گیا ہے، اور اس میں رد شرک فعلی قریباً 37 آیتیں اس میں ہیں. ان 37 آیتوں میں شرک فعلی مطلب اس کا یہ ہے، مشرکین جو افعال کر رہے تھے مخلوق کے لیے اور ان افعالوں سے وہ کافر ہو گئے تھے، ان پر رد. سورت میں صرف رد شرک ہے مکمل. قرآن میں یہ سورت ممتاز ہے اس مسئلے پر. وہ سورت جس میں مکمل شرکی رد ہے وہ سورت انعام ہے، جیسا کہ سورت مائدہ ممتاز ہے شرک فعلی پر. وہ سورت جس میں چار مسائل ذکر ہیں شرک فعلی کی مکمل، وہ سورت مائدہ ہے. سورت ممتاز ہے اصلاح المعاشرہ، وہ سورت جس میں حقوق العباد غریبوں کا ذکر ہے اور حقوق الرائے و رعیت ذکر ہے، وہ صرف سورت نساء ہے. وہ سورت جس میں جماعت کی اصول اور مشہور اعتراض نصارہ کا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ تھے رد ہے، اور ممتاز ہے اس میں وہ سورت آل عمران. وہ سورت جس میں وہ اصول آٹھوں کے آٹھ ذکر ہیں جس پر انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے تھے، توحید، رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت، جہاد، انفاق، تنظیم اور آداب. یہ سب جس صورت میں ذکر ہیں وہ صورت بقرہ ہے. ہر صورت کے الگ الگ امتیاز اور پہچان ہے، ویسے کئی امتیازات ہم نے اپنے موقع پر ذکر کی ہیں. تو صورت انعام اس میں ممتاز ہے. ایک بھی صورت میں مکمل شرک رد ہے، شرک اعتقادی بے اقسام ہا کل لہا تمام اقساموں کے ساتھ. اور دوسرا اس صورت میں رد شرک اعتقادی کا اول، اور دوسرے حصے میں شرک فعلی، وہ افعال جو مشرکین کیا کرتے تھے تو ان افعال کا رد، مکمل رد. ویسا ہی اس صورت میں دلائل عقلی بہت لائے گئے ہیں، کسی صورت میں اتنے نہیں ہے. دلیل عقلی کا ہم نے تفسیر کیا تھا اصول میں، یعنی دلیل ایسا دلیل جو عقل مانتا ہے. 25 دلائل لائے ہیں شرک رد پر. یہ 25 دلائل ذکر کرتے ہیں کہ میں عالم الغیب ہوں، میں متصرف ہوں، اور میں لائق ہوں پکارنے کا، اور میرے لیے عبادت مناسب ہے. تو اس صورت میں 25 ادلہ عقلی لائے ہیں، اور صورت میں مشرکین کے شبہات ہیں. یہ شبہات مشرکین کے تقریباً 23 ہیں اس صورت میں. اس واسطے مفسرین کہتا ہے اگر ایک انسان یہ چاہے کہ میں علم کلام سیکھوں تو اس کو چاہیے کہ صورت انعام پڑھے. علم کلام میں رد فرق باطلہ ہے، تو ویسے اس صورت میں مشرکین کے 23 اعتراضات ہیں، اور ان 23 اعتراضات کے 62 آیتوں میں اجوبہ ہے. 62 آیتیں لائے ہیں جو وہ سب جوابات ہیں. تو اس صورت میں مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات، اس پہ یہ ممتاز ہے. وہ صورت جس میں مکمل شرک رد ہے اعتقادی اور فعلی کا، وہ صورت جس میں مشرکین کے شبہات ذکر ہیں مفصل، وہ صورت جس میں کثرت ادلہ عقلیہ ہے، وہ صورت جس میں ادلہ وحیہ بھی ہے، اور وہ صورت جس میں ترغیب الی الکتاب زیادہ ہے، وہ صورت انعام ہے. ویسے ہی صورت میں مناظرہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس مسئلے پر بھیجا تھا، رجل شرک آ کرتا ہے شرک فی العلم، عالم میں ہوں، سب کچھ جاننے والا میں ہوں، مخلوقات میں اور کوئی نہیں، پانچ جگہ یہ شرک فی العلم لائے ہے. آیت نمبر ایک آپ پڑھ لیجیے. نمبر تین، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. رب شرک فی العلم، انسان کے کام افعال تین قسم کے ہیں. بعض اس کا کام یہ ہے کہ دل میں خیال لائے، ایک دوسرا ہے کہ زبان سے بولے، تیسرا ہے کہ اعضا سے کرے. انسان تصرف تین قسم کرتا ہے، ایک دل میں لاتا ہے خیال، اور دوسرا زبان سے بول سکتا ہے، اور تیسرا ہاتھوں سے کر سکتا ہے. تو تینوں کی تینوں ذکر کیے. یعلم سرکم ایک، و جہرکم دو، و یعلم ما تکسبون. میں ہوں جاننے والا جو تمہارے دل میں ہے، تمہاری زبان پہ ہیں، اور تمہارے ہاتھوں سے ہوتے ہیں. میں ہوں جاننے والا، میں ہوں جاننے والا، میرے سوا اور کون ہے؟ بغیر میرے کے اور کوئی نہیں ہے، میں ہی جاننے والا ہوں، اور مجھے ہی پتہ ہے، اور مخلوقات میں کسی کو پتہ نہیں. میں ہی جاننے والا ہوں، مجھے پتہ ہے، مخلوقات میں کسی کو پتہ نہیں. اور پھر اس مسئلے کو زیادہ وضاحت اس کا کرتا ہے آیت نمبر 50 میں. بعض 50 ہوں گا یا 49، آگے پیچھے ایک آیت ہوتا ہے. اول اس بات کیا علم کلی کا اپنی ذات کے لیے، تو دوسری آیت میں نفے کرتا ہے افضل المخلوقات سے، مخلوقات میں سب سے جو افضل ہے اس سے نفی کرتا ہے. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. بیان کرو، مجھے علم، مجھے پتہ نہیں، میں عالم الغیب نہیں. تو جب آپ نہیں تو اور کہاں ہے، اور کون ہے؟ چونکہ سورت چلایا گیا ہے رد شرک کے لیے، تو دلائل بھی ایسے لاتے ہیں، آیت بھی ایسے لاتے ہیں تاکہ شرک کی بوند رہ جائے دل میں. سب سے عقیدہ رکھو، عالم ہوں میں تینوں چیزوں پر، جو دل میں ہے، زبان میں ہے، اور ہاتھوں میں ہے. اور پیغمبر سے کہلوایا، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں جو میرے حواس سے ہیں غائب، میرے آنکھوں سے غائب ہیں، میرے کانوں سے غائب ہے، مجھے ان کا پتہ نہیں. میں تو ظاہری چیز بتلا سکتا ہوں. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. اور مجھے پتہ نہیں ان چیزوں کا جو میرے اعضاء حواس ہیں باہر. دو، تیسرا آیت لاتا ہے اور حصر کرتا ہے، آیت نمبر 59، وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمہا الا ہو. جار مجرور مقدم لایا، خاص اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے غیب کو بند کیا ہے مخلوق سے، کسی کو نہیں دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ عندہ علم الغیب. آپ کہیں کہ میرے جیب میں پیسے نہیں ہے، اور آپ کہیں کہ میرے جیب میں نہیں، میں نے صندوق میں ڈال کر تالا لگایا ہے، تو یہ تاکید ہے. مطلب اس کا ہے کہ علم غیب ایک مرتبہ ہے، اور اللہ نے اپنے ذات مقدس میں اس کو بند کیا ہے، اور اس کو تالا لگایا ہے، کسی مخلوق کے لیے نہیں کھولتا ہے اس کو. تو آپ جب علم غیب ثابت کرتے ہیں پیر کی فقیر کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غالب آ گئے، اور آپ نے اللہ سے مفتاح کنجی لے لی، اور اللہ کا صندوق آپ نے توڑ دیا. یہ الفاظ تاکید سے لاتے ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے علم غیب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ پر غالب ہوا، اور اس نے مجھ سے کنجی لے لی، اور اس نے میرے صندوق کو توڑا، چوری کیا، غالب آ گیا، چوری کیا. یہ بےمان چور ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں اور پیر سمجھتے ہیں. تیسری آیت میں زیادہ تاکید کی، وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اس وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ. مقامات مختلف ہیں، ایک مقام ہے زمین کے اوپر، دوسرا مقام ہے دریا کے نیچے، تیسرا مقام ہے زمین کے اوپر، زمین کے ساتھ نہیں لگتا، اوپر ہیں. اور مخلوقات دو قسم ہیں، بعض ہیں خشک ان میں جان نہیں ہے اور بعض ان میں تازگی ہے. تو عموم کر دیا، سب کچھ کو جاننے والا میں ہوں، خواہ زمین پر ہے، دریا پر ہے، زمین کے اوپر ہے، خشک ہیں، تر ہیں، عمومیت کر دی. تیسری آیت میں رد شرک فی العلم، اور اس میں زیادہ تاکید کی، تین آیت ذکر کی گئی. تو آیت نمبر 73 میں اس کی پھر وضاحت کرتا ہے، قول الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة. پہلے آیتوں سے وام ہوتا تھا کہ جو ہم سے چھپ ہوئی ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے، باقی ہمارے سامنے جو ہے شاید وہ معلوم نہیں. تو اس پہلے آیتوں پر جو شبہ تھا اس کو رد کر دیا. عالم الغیب و شہادہ، سمجھتا ہے اللہ عالم ہے ان چیزوں پر جو تم سے چھپی ہوئی ہیں اور جو تمہیں حاضر ہیں، تم کو جو حاضر ہیں اور تم سے جو اسے کوئی چیز نہیں رہ گیا. تو اس میں تعمیم کیا زیادہ، اور پھر امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول لایا، دو پیغمبر ہیں دنیا کے مقتدا، سب سے اول ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا ہے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام. تو اس کا قول لایا 81 نمبر آیت میں، وسع ربی کل شیئن علما، طاقت رکھتا ہے میرا رب ہر چیز پر علم. ابراہیم بھی یہی کہتا ہے. یہ پانچ آیتیں ہیں. پہلی آیت میں تمہارے سب کچھ، خواہ دل میں ہو، زبان پہ ہو، ہاتھ پہ ہو، میں جانتا ہوں. دوسری آیت میں حضرت سے کروایا، لوگوں سے کہہ دو مجھے پتہ نہیں. تیسری آیت میں حسر کی، میں نے علم غیب کو بند کیا ہے، کسی کی طاقت نہیں کہ اس کو کھول دے. چوتھی آیت میں تعمیم کیا، عالم الغیب والشہادہ، جو تمہیں حاضر ہے تم سے چھپی ہوئی ہیں. اور پانچویں میں امام الانبیاء خلیل الرحمن سے کہلوایا، وسع ربی کل شیء علما، میری رب جانتا ہے. یہ پانچ آیتیں پانچ پیر سور آیت یہ بار بار لایا، ردن علی المشرکین، کیونکہ جڑ کی بنیاد ہے، شرک کی بنیاد ہے علم غیب، یہ بنیاد ہے. مشرک تب شرک کرتا ہے کہ سب سے پہلے جن کو پکارتا ہے تو سب سے پہلے ان کو عالم سمجھتا ہے، عالم سمجھتا ہے کہ مجھ پہ عالم ہے. جب عالم سمجھتا ہے تو پھر کہتا ہے اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، تو پھر چیختا ہے، پکارتا ہے اس کو کہ میری مدد کر، اور پھر اس کے لیے عبادتیں کرتا ہے. تو شرک فی العلم بنیاد ہے شرک کا. تو اس واسطے اس مسئلے کو لایا اور اس پر ادلہ عقلیہ کو لایا تاکہ ان کے دل میں شرک نہ جائے. دوسرا قسم ہے شرک فی تصرف، یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے ہاتھ میں میرا نفع نقصان ہے. تو اس شرک فی تصرف کو بھی لائے. نمبر 12 آیت میں دیکھ لیجئے، ساتھ ساتھ شرک کے سب اقسام بیان کرتے ہیں اس صورت میں. آیت نمبر 12، قل لمن ما فی السماوات والارض، کہہ دو ان کو، من کون ہے جن کے مملوک ہیں اونچے برے آسمان والے اور زمین والے تو یہ چپ رہیں گے، کیونکہ مجھے کیوں نہیں کہتے تھے کہ میں ہماری پیروں کے، اب بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہیں تو پھر وہ شر کیوں کرتے ہیں، اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں تو یہ بھی ان کے عقیدے کے خلاف، تو اتنا جانتے ہیں مم بھی عجیب میرے کوت کل شین وہ ہو جیر ہو رہا جار والے فصح قلون اللہ، یعنی سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، لمن ما فی السماوات والارض اوپر اور نیچے کن کے ہے، اور پھر تیرہ آیت ولہ ما سکن فی اللیل والنہار، سب اللہ کے منقاد ہیں محتاج ہیں، جن پر دن آتا ہے اور جن پر رات، کیونکہ زمانہ مختلف ہے، ہم پر اب بھی رات ہیں تو بعض اوطان بعض دیار میں دن ہوگا، ہم پہ دن ہوگا ان پر رات ہوگی، تو لہو ما سکن فی اللیل تعمیم کیا کہ سب جتنے بستے ہیں دنیا میں اور جن پر آتا ہے زمانہ، کیونکہ زمانے سے تو کوئی خالی نہیں ہے، وہ اوپر والے ہیں نیچے والے ہیں، جو زمانیات ہیں جو زمانے میں بستے ہیں میرے ہیں تابے دار، وہ لہو ما سکن فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم، اور اس کو تعمیم کیا 14 نمبر آیت میں، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے معاون ہے، ولی معاون، ولی بمانے دوست کی بھی آتے ہیں، ولی بمانے معاون کیا آتے ہیں، یہاں ہے معاون، کوئی میرا امداد کر سکتا ہے، پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا تو اللہ ہے، وہ ہوا یطعم ولا یطعم، تصرف کا ایک جز یہ ہے کھلانا پلانا، انسان جب کسی کو متصرف سمجھتا ہے تو سب سے پہلے عقیدہ رکھتا ہے کہ مجھے کھلائے گا، میری رزق اس کے ہاتھ میں ہے، میری دکان میں برکت، میری مال میں برکت اس کے ہاتھ میں ہے، اور کماتا ہے اس واسطے کہ میں کھاؤں پیوں، تو ہوا یطعم لایا، ایک اللہ ہی کہلاتا ہے، کیونکہ کمانے کا آخری منزل کیا ہے کھانا، تو آخری منزل لایا، وہ ہوا یطعم اور لفظ طعام لایا، رد ہے علی المشرکین کہ تمہارے جو پیر ہیں تمہارے جو معبود ہیں تو کہ کھلایا جاتا ہے، مطلب ہے وہ کھاتے ہیں، تو جب کھاتے ہیں تو ان کے دل میں کیا بنتا ہے، پاخانہ، یطعم لفظ لایا، یرزقو نہیں لایا، رزق عام ہے، اسے کبھی پاخانہ ہوتا ہے کبھی نہیں، اور یہ تو ایمو سے پاخانہ بن جاتا ہے، تو لفظ لائے تحجینا للمشرکین، مشرکین کو شرمانا، تم ان کو متصرف سمجھتے ہو جن کے پیٹ میں پاخانے ہیں، ان کو تم حاجت روا کار ساتھ سمجھتے ہو، وہ ہو یو تو ایمو ولا یطعم، اور پھر 17 آیات میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر خدا کوئی تکلیف تجھے دے دے پس نہیں ہے کھولنے والا اس تکلیف کے لیے کوئی سوا اللہ کے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں ہے کہ اس کو کھول دے، ایک اللہ ہی اس کو اٹھا سکتا ہے، جا بجا اس شرک کو لائے، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر پکارتی ہے کوئی بوجھ والا اپنے بوجھ کے اٹھانے کے لیے کسی کو، لا یحمل منہ شیئن، اس سے کک بر ذرا بر نہیں اٹھایا جائے گا، ولو کان ذا قربا، اگرچہ یہ اپنے جد امجد کو بلائے، تو نبی شرف تصرف عنایت میں کرتا ہے، وَإِن سَسْكَلْ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تجھے خیر دیتا ہے تو کوئی اس کو روک سکتا نہیں، بوجھ ڈالتا ہے مصیبت دیتا ہے تو کوئی نہیں اٹھا سکتا، اور پھر 47 نمبر آیات میں قل ارایتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن وجارتن، مجھے میں تمہیں بتلاتا ہوں، میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس بات کی کہ عذاب اگر اللہ کا آ جائے باقتتن بغیر اسباب کے اور جارتن اسباب کے ساتھ، بغیر اسباب کے ہاتھ چل کر دیا، اسباب کے ساتھ کوئی چیز کھا لی اور طبیعت پہ ناموافق آ گئی، یہ اگر آ جائے تو کوئی ہے کہ اس کو نجات دے دے؟ متصرف اللہ ہے. یہ اگر آ جائے تو کوئی ہے کہ اس کو اٹھا دے؟ نہیں، یہ اٹھانے والا بغیر اللہ کے. اور پھر جیسا کہ علم غیب کا مسئلہ تھا، اللہ نے اپنی ذات کے لیے ثابت کیا اور جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کیا، ایسے ہی تصرف کا مسئلہ بھی ہے. گزشتہ آیتوں میں ثابت کیا متصرف میں ہوں، تو کرتا ہے کہ تمہارے بس اور تمہارے اختیار کا کوئی چیز نہیں. آیت نمبر 58، قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم، اعلان کرو میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، اگر میرے ہاتھ میں نقصان ہوتا تو میں چپ کر دیتا اور سب مر جاتے، مجھے کیا ضرورت تھی تکلیف ہی جھیلنا، مصیبتیں اٹھانا. اگر میرے بس کی ہوتی تو فوراً تم سب مر جاتے تھے، میرے بس کا کوئی چیز نہیں ہے. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. اور قرآن میں نبی تصرف بہت ہے، نبی تصرف بہت جگہ لاتا ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کرو ان کو کہ میرے بس کی کوئی چیز نہیں ہے. سورۃ انفال میں جو آتا ہے، وما رمیت اذ رمیت، تم نے ان کو آنکھوں میں نہیں مارا، ریت سے اذ رمیت، جبکہ تم نے وہ ریت وہ کنکریا ہاتھ سے پھینک دی. پھینکنا تمہارا کام تھا لیکن آنکھوں میں پہنچانا تیرا کام نہیں تھا. تم اسباب کے تحت کام کر سکتے ہو. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، نہیں مارا تم نے کفاروں کو ریت سے جبکہ تم نے ریت پھینک دی ہاتھ سے، ولکن اللہ رما، مگر اللہ نے ان کو مار دیا. جنگ بدر میں توڑے غالب آئے تھے تو وہم ہوتا تھا کہ دیکھ لیا پیغمبر کے ہاتھ میں تھا نا، 313,000 پر غالب آ گئے. تو جنگ بدر کے واقعے میں کفار چار قسم کے ہو گئے. ایک فرقہ تھا جو مارے گئے، اور دوسرا فرقہ تھا جو ذلیل ہو گئے، قید کی گئے. ایک فرقہ مارے گئے اور دوسرا فرقہ تھا ذلیل ہو گئے، اور تیسرا فرقہ تھا کہ ان پہ مہربانی ہو گئی، مومن ہو گئے، اور چوتھا فرقہ تھا کہ جہنم کے طرف چلے گئے. یہ تین چار قسم کے ہو گئے تھے. ایک فرقہ تھا زخمی ہو گئے، دوسرا فرقہ تھا ذلیل ہو گئے تھے، قید و بند میں پھنس گئے تھے، تیسرا فرقہ تھا ان کے دل میں ایمان آیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، اور چوتھا فرقہ تھا ہلاک ہو گئے اور جہنم میں چلے گئے. سورۃ آل عمران آیت 127 میں، 125 میں یہ چاروں حالات لاتے ہیں. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. نظر سے مراد فتح، فتح نہیں ہوا مگر اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے فتح کیا. لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ زخمی کرے، مار دے ایک حصے کو، اور یکبتہم، یا ذلیل کرے بعضوں کو قید و بند میں، دو قسم، اور تیسرا اور یتوب علیہم، یا بعضوں کی در میں ایمان اللہ ڈال دے، تیسرا قسم، اور یعذبہم، یا مارے جائیں وہاں درمیان میں. لایا لے سرک میں لم نشم، یہ کیوں درمیان میں لایا؟ درمیان میں لے سرک میں لم نشم لا، اس وقت سے لایا کہ ماں قبل دونوں کے ساتھ اور ماں بعد دونوں کے ساتھ لگ جائے، پیچھے نہیں لایا. پیچھے خیال اگر لاتا تو آیا کا مطلب یہ ہوتا کہ او یعذبہم، یہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں تھا، باقی ہتے تو درمیان میں لایا کہ چاروں کے ساتھ لگ جائے. لیقطع لیس لک من امر شیئا، یکبتهم لیس لک من امر شیئا، یتوب علیہم لیس لک من امر شیئا، یعذبهم لیس لک من امر شیئا. یہ چار قسم کے کفار ہوئی تھے بدر میں، بعض زخمی تھے، بعض قید و بند میں تھے، بعضوں کے دل میں ایمان آ گیا تھا، اور بعض قتل ہوئے تھے. لیس لک من امر شیئا، یہ تمہارے اختیار کا نہیں تھا، یہ ہم نے کر دیا. وہاں یہ نکتہ درمیان لایا تاکہ مشرک کا کوئی شبہ نہ رہ جائے. یہاں بھی